Shakti silaw tinubong, humay kayo, surutin na. Ketikang kayo tisilaw, silaw amang tetibyan. Silaw tinubong, humay kayo, surutin da. Ket awan tong tinasinget, dalan na pagnaan. Amin na marigrigan, kay kanya dahil kay masarakan tibang arken silaw niya Shakti silaw tinubo umay kayo surutin na. Dalam